Նախոսենք Անահիտ Միրզոյանին։ Գյուղական փոքր համայնքներում երեխաների կրթության և դաստիարակության գործընթացն իր յուրահատկությունն ունի, և այդպիսի բնակավայրերում առավել մեծ է դպրոցի նշանակությունը։ Այն զուտ կրթօջախ լինելուց բացի վերածվում է նաև աշակերտների արտադասարանական առօրյան կազմակերպելու վայրի։ Հետևաբար ուսուցիչը ստանձնում է նաև այդ ընթացքում երեխաների զարգացման ուղղված աշխատանքն իրականացնողի դերակատարություն։ Հայտնի է նաև, որ գյուղական դպրոցների երեխաները սովորաբար ավելի սերտ են կապված իրենց հայրենիքին և ավելի խորն են գիտակցում այդտեղ իրենց ապրելու կարևորությունը։ Օրերս եղանք Ասկերանի շրջանի փոքր գյուղերից մեկում, Խանցքում։ Դպրոցը փոքր է, ընդամենը 20 աշակերտով, ինչը ենթադրում է կոմպլեկտ դասարանների առկայություն։ Պատմության ուսուցչուհի Նարինե Խաչատրյանը գոհունակությամբ պատմեց, որ իրենց գյուղը շատ հարուստ պատմություն ունի, և աշակերտները պատմության դասերը սերտում են նաև հաճախակի կազմակերպվող էքսկուրսիաների ժամանակ։ Գյուղական դպրոցներում կրթությունը չի տարբերվում, նույնն է, ինչ որ քաղաքային դպրոցներում։ Կարելի ասել տարբերվում է նրանով, որ գյուղական միջավայրում աշակերտների սակավ լինելու պատճառով երեխաները նստում են միացյալ դասարաններում, այստեղ շատ է ծանրանում աշխի աշխատանքը, 45 րոպեվա ընթացքում, թեկուզ դիմացդ նստած են 4 աշակերտ, բայց պետք է հասցնես, կոնկրետ իմ դասի մասին է խոսքը, պատմության դասերին, երկու ծավալուն դասեր պատմել, կապ չունի, թե քանի աշակերտ են, մենք պարտավորված ենք այս աշակերտներին հասու դարձնել մեր պատմություն, այսինքն կոնկրետ պատմության ուշու ուսերին մեծ բեռ է դրած, քանի որ միայն գիտելիք տալ բավական չէ, մենք դաստիարակում ենք այնպիսի սերունդ, որ վաղը պետք է զինվոր դառնա և նա պետք է գիտակցաբար մոտիկանա իր պատասխանատվությանը, այսինքն եթե չիմանա իր պատմությունը, նա չի կարող սիրել իր հայրենիքը, դրա համար պետք է երեխան սիրելով այն սովորի։ Կոնկրետ մեր գյուղում դպրոցը շատ փոքր է, 20 աշակերտ, 5 կոմպլեկտ հիմնական դպրոց է, կոչվում է մեր գյուղացի Կարլեն Պողոսյանի անունով, որը զոհվել է 88 թվականի շարժումից հետո 93 թվականին։ Դպրոցը տարածքը այսօր վերանորոգված է, բայց դպրոցը գործում է հին, նախկինում այդ տարածքը եղել է, ասում են, Խանցքում բնակվել են բեկեր, մինչև բնակատեղի եղել է մեր գյուղից բարձր տարածքում, գյուղ է եղել, այնտեղ կան հանգստարաններ, հենց դրա վրա ենք իմանում, որ այնտեղ երկու գյուղատեղի են եղել, գյուղի շրջակայքում կան նաև հին վանքեր, Սուրբ Հովհաննես եկեղեցին, երկու խաչեր, որ հենց գյուղ մտնելու ճանապարհի վրա են, այս սրբավայրերը խոսում են այն մասին, որ գյուղը շատ հին գյուղ է, եկեղեցիները 12-րդ դարի կառույցներ են, հենց գյուղամիջում նույնպես կա եկեղեցի, Գանձասարի կաթողիկոսը Պետրոս Խասկեցին, ասում են, կան այսպիսի վկայություններ, որ հենց Գանձասարի վանքը ցանկացել են կառուցել հենց Խանցք գյուղում, ուղակի տարածքը մի քիչ ցածր է եղել, զուտ տարածքի պատճառով այն կառուցվել է Վանք գյուղի բլրի վրա։ Պաստորեն, պատմություն ուսումնասիրելը հենց գյուղից է սկսվում և լավ է, որ գյուղի պատմությունը հարուստ է, այսինքն երեխան առերեսվում է պատմությանը հենց իր գյուղում, ոչ միայն գրքերով։ Շատ ճիշտ նկատեցի, քանի որ մենք հաճախակի ենք կազմակերպում էքսկուրսիաներ դեպի մեր շրջակա տարածքներ, հարևան պատարագյուղը նույնպես հարուստ է վանքատեղիներով, այնտեղ կան շատ հին պատմաճարտարապետական հուշարձաններ, և մեր երեխաները ոչ թե գրքերից, այլ առերես առնչվում են, մենք նրանց շատ հաճախակի ենք էքսկուրսիաներ տանում, հարևան Աստխաշեն գյուղում նույնպես կան եկեղեցիներ, այնտեղ կան նաև աստղեր, որից էլ հենց գյուղի անունն է, և երեխաների հետ կոնկրետ մի քանի օր առաջ մենք եղանք այնտեղ, աստղեր ենք հավաքել, աստղերի տեսքով, այո։ Այո, մենք ապրելով գյուղում, հենց ծնվել են գյուղում նաև, շատ ենք սիրում գյուղը, և փորձում ենք մեր երեխաներին են այդպես դաստիարակել, որ թեկուզ վաղ մյուս օր նրանք լինեն աշխարհի մյուս ծայրում, լինեն հայրենասեր, այնտեղից էլ հայրենիք բերեն ամեն լավը, դա լինի նիստուկած, ամեն ինչի մասին է խոսքը։ Այսինքն որտեղ էլ որ լինեն, չմոռանան իրենց հայրենիքը, այսօր եթե տեղեկացված չլինեն իրենց տարածքի պատմությունից, նրանք երևի այդքան էլ չսիրեն, չէ, այսինքն տալիս ենք նրանց մեծ սեր եւ գիտելիք իրենց տարածքի մասին։ Տեխնոլոգիական առաջընթացը որոշակի դժվարություններ այն առումով, որ երեխաները չափազանց տեղեկացված են հիմա ամեն ինչին եւ փորձում են փոխարինել գրքից տեղեկությունը համացանցով, երևի այդ խնդրին էլ եք առնչվում։ Այո, այսօր ուսուցիչը պետք է անընդհատ սովորի, պետք է անընդհատ համացանցից, հեռուստատեսությունից, ինչու՞ չէ նաև գրքերից, թերթերից անընդհատ նորություններին տեղեկացված լինել, որպեսզի երեխաները նրանց ինչ որ բարդ խնդրի առաջ կանգնեցնեն։ Այսօր երեխան ոչ թե սովորում է, ինչ որտեղ էլ միասին ենք սովորում, կարելի ասել։ Մենք անընդհատ սովորում ենք, որպեսզի սովորեցնենք։ Ինչ խնդիր կցանկանայիք զուտ այդ առումով դպրոցի աշակերտների սովորելու առումով լուծվեր գյուղում։ Մենք համացանցի խնդիր չունենք, քանի որ դպրոցում ունենք, ուզում եմ հենց նշել մեր բարերարի անունը, ես շատ շնորհակալ եմ, շատ-շատ երախտապարտ ենք մեր բարերարին, երեխաների ամբողջ ուսուցչական կոլեկտիվի անունից ես կարող եմ ասել, որ մենք քեզ շատ-շատ ենք սիրում, մեր սիրելի պապիկ, այսինքն մենք պարոն Գաբրիելյանցին դպրոցականները նույնպես պապիկ ենք անվանում։ Նա մեզ այդ հարցում չի թողել, որպեսզի կողքից նայենք, այսինքն կահավորված սիրուն, նոր տեխնոլոգիաներով կահավորված սենյակ ունենք մենք համակարգչային, համարյա թե ամենօր ես հաճախակի եմ դասալուսումներ կազմակերպում եւ դասալուսումները հիմնականում անցնում են ֆիլմեր ենք ցուցադրում, այսինքն կարողանում ենք օգտագործել տեխնոլոգիաները հենց նպատակային եւ երեխաները անընդհատ առնչվում են, երեխաները կտրված չեն այդ աշխարից եւ փորձում ենք նրանց ուղղորդել, որ տանը նույնպես, այսինքն պետք է այդ դեպքում կապը սերտ ենք պահում ճիշտ է ծնողների հետ, քանի որ գյուղաբնակ վայրերում հնարավոր է այդ ամենը անել, կապը սերտ լինի ծնող ուսուցիչ, որպեսզի տանը նույնպես երեխաները ոչ թե ինչ որ այլևայլ բաներով օգտվեն համացանցից, այլ այնպիսի նյութեր, որ իրենց օգտակար է, երեխաների հասակային առումով իրենց ընդունելի է, որպեսզի նրանք այդ ամենը տեսնեն, յուրացնեն։ Եվ առաջընթաց զգում եք, ասենք, ունեք աշակերտների մեջ այնպիսիք, որ հենց պատմությունը շատ սիրում են, հետագայում հնարավոր է, որ մեծ մասնագիտություն ունեն։ Այո, ինձ ունեմ արդեն աշակերտներ, որոնք այսօր մեկը ուսանող է, որպես մասնագիտություն ընտրել է պատմությունը, մյուսը մասնագիտությամբ աշխատում է եւ ուսումը շարունակում է, մագիստրատուրա է սովորում, երևի կարողացել եմ։ Այսինքն աշխատանքը արդյունավետ է։ Այո, արդյունավետ է աշխատանքը։ Ես ինքս դպրոցական լինելու տարիներից ավելի շատ սկզբում սիրել եմ ուսուցչին, հետո մասնագիտությունը ընտրել։ Երևի իմ աշակերտներն են, նրանց մեջ սեր կարողացա արթնացնել, որպեսզի սիրեն եւ ուսուցչուհուն եւ մասնագիտությունը։ Եվ ինչպես ցանկացած բան, որ ավելի արդյունավետ է եւ պատուգներ է տալիս, երբ սիրում ես եւ սիրով ես սնուցում, հավանաբար դուք էլ կարողացել եք այդ սիրով սնուցել ձեր աշակերտներին, որ եւ առարկան սիրեն, եւ իրենց պատմության ցանկանան ծանոթանալ եւ ուսուցչուհուն սիրեն։ Չեմ ուզում գոված լինել, բայց չկա երևի մի ֆիդայական կամ դասեր, որոնք նվիրված են Արևմտյան Հայաստանին, Սասունի ինքնապաշտպանությանը։ Ես սիրում եմ նաև երգել, անավանդ հայրենասիրական երգեր։ Ես անպայման իմ աշակերտներին սովորեցնում եմ այդ երգերը, դասից կտրում եմ մի քանի րոպե եւ անպայման երեխաների հետ մենք երգում ենք։ Ես կարծում եմ, թե դա էլ նույնպես հայրենասիրություն է, այսինքն կարող է երեխան բարերով չհեշի, թե այդ 1862 թվականին է եղել, թե երբ է եղել, բայց երբ երկի մեջ այդ բարերը գալիս են եւ երեխան երկով է հիշում այդ պատմությունը, կարող է իր երեխային էլ ինքը փոխանցել, վաղ մյուսօր ինքը այդ մասնագիտությամբ չաշխատի, բայց երկը մնա նրա մեջ եւ երկը ոգեշնչում է։ Մեր մամիկների հայ նույնիսկ օրոցայիններն են հայրենասիրական։ Հայրենասիրական, ճիշտ եք նկատել, եւ եթե հայ ես, ուրեմն պետք է լինես անպայման հայրենասեր, քանի որ մենք պատերազմ չենք սիրում, չէ՞ հայերս, բայց կարծես թե ճակատագիրը մեզ միշտ պատերազմներ է մատուցում, երևի նրա համար, որ մենք շատ ենք սիրում մեր հայրենիքը, հարևան պետություններն են նկատում են, որ մենք շատ ենք սիրում, շատ համով է, եւ իրենք էլ են ցանկանում ինչ որ պատարիկ ունենալ այդ համով հողից, դրա համար անթադ պայքարի մեջ են, եւ պետք է մեր երեխաներին սովորեցնենք, որ նրանք էլ իրենց երեխաներին սովորեցնեն չալարեն սիրել հայրենիքը։ Շնորհակալություն հաճելի զրույցի համար։ Ձեզ պատմության գիտակ աշակերտներ եմ մաղթում, որ շարունակաբար կարողանաք խոսել նրանց հաջողություններից հենց այդ բնագավառում։ Գյուղին էլ բարգավաճում, որ աշակերտների պակաս չունենաք և այդ խնդիրը շարքից դուրս գա ժամանակի ընթացքում։ Մենք պարտավոր ենք մեր հայրենիքի, մեր հայ ազգի առաջ ունենալ շատ բալիկներ, որպեսզի մեր դպրոցում էլ լինեն շատ երեխաներ և հայ ազգն էլ շատանա։ Սյուժեն պատրաստել էր Անահիտ Միրզոյանը։ Շինարար նոր գարուն իր հետ վերում է ցանքնովարը, մեր անունն է հայ մշակարթար։ Պետք է իմանա մանուկն իր գիրն ու տարը, որ ապրի հայ միտքը դարեդար։ Մեր սեպերը միշտ ամուր է, ուր է, մեր ծերերը միշտ ամուր է, ծուր է, և որ իմանան բոլորը, մեր անունն է հայկական բանան։ Հայ հազարամյա մեր պատմության տապանը, մեզ տարու բերել է աշխարով։ Եթե մեզ կանչում մեր հարազատ տորանը, միշտ հավատարի միր կարոտով։ Մերն է լինելու այս նոր հայուր ամյակը, վաղ լուսավորված ճանապարհով։ Մեր սրտերը միշտ ամուր է, ուր է, մեր տերերը միշտ ամուր է, սուր է, և թող իմանան բոլորը, մեր անունն է հայկական բանան։ Սավանդարս երկիրը, մեր սավակներին կշարակեն։ Մեր սրները միշտ ամուր է, ուր է, մեր սրները միշտ ամուր է, ծուր է, և դով իմանան բոլորը, մեր անուն է հայկական բանան։ Այն հազարամյա մեր պատմության կնիկը, մենք այս կերում են դարետար։ Կարծիքն է եթերում օրվա դեկտեմբերի 28-ի թողարկմամբ։ Մեզ կարող եք լսել 27-ից սուրբաթ 15-ից 20 րոպեից մինչև ժամը 16-ը։Շարունակում ենք թողարկումը լուրեր մարզասերների համար։ Երեկ Երևանի Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում կայացել է հայկական սպորտի տարվա ամփոփումը եւ 2017 թվականի 10 լավագույն մարզիկների պարգեվատրման արարողությունը։ Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը 10 լավագույններին պարգեվատրեց Hyundai Magnesia ավտոմեքենաներով։ Ֆիզկուլտուրայի եւ սպորտի զարգացման գործում ունեցած ավանդի համար Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը պարգեվատրեց մի շարք մարզիկների եւ մարզիչների։ Օլիմպիական խաղերի եւ աշխարհի կրկնակի չեմպիոն Արթուր Ալեքսանյանը երկրի նախագահի կողմից ստացավ անվանական զենք։ Անգլիական Daily Star Barberakan-ը ներկայացրել է այն 10 ակումբների անունները, որոնք հետաքրքրված են անգլիական Manchester United-ի հայ կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանի ծառայություններով։ Ամենայն հավանականությամբ 28-ամյա ֆուտբոլիստը ձմեռային տրանսֆերային պատուհանի ժամանակ կլքի ներկայիս թիմը։ Մխիթարյանի տրանսֆերում ֆավորիտներ են համարվում Dortmund-ի Borussia-ն և Milan-ի Inter-ը։ Ավելի քիչ հավանական է Arsenal-ի, Milan-ի, Tottenham-ի, Everton-ի, West Ham-ի, Valencia-ի, Sevilla-ի տարբերակները։ Դեկտեմբերի 23-ից 27-ը Հոնկոնգում անցկացվել է Ջոլի Մարկ շախմատի միջազգային մրցաշարը, որին մասնակցել է 16 երկրի 97 շախմատիստ։ Նրանց թվում է եղել նաև գրոսմայստեր Կարեն Գրիգորյանը։ Նա չի ունեցել ոչ մի պարտություն և 8 միավորով դարձել է մրցաշարի միանձնյահաղթող թողը։ Կարենը նաև 5 կետով բարձրացրել է իր անհատական վարկանիշը։ Ջոլի Մարկ միջազգային մրցաշարի 2-րդ-3-րդ տեղերը 7 միավորով զբաղեցրել են Ֆիլիպինների և Չինաստանի ներկայացուցիչները։ Եվրոպական ԶԼՄ-ների ներկայացիչները 2017 թվականի լավագույն մարզիկ են ճանաչել Մադրիդի Ռեալի և Պորտուգալիայի հավաքականի ֆուտբոլիստ Կրիստիանո Ռոնալդոին, իսկ երկրորդ տեղում հայտնվել է Ֆորմուլա 1-ի բրիտանացի ավտոարշավորդ Լուիս Հեմիլթոնը։ Լոնդոնի Արսենալի գլխավոր մարզիչ Արսեն Վենգերը խոսել է Ժոզե Մորինյոյի այն խոսքերի մասին, թե Մանչեսթեր Յունայթեդը քիչ գումար է ծախսում տրանսֆերների վրա և չի կարողանում պայքարել Մանչեսթեր Սիթիի հետ։ «Ես նման իրավիճակում եմ 21 տարի, հիմա դուրս գոհելու կարիք չեմ գտնում. Առաջնությունում միշտ եղել են 3-4 թիմեր, որոնք ավելի հարուստ էին, քան Արսենալը. Ես սովորել և համակերպվել եմ դրա հետ. Կարևորը աշխատանքը նորմալ կատարելն է. Մանչեսթեր Յունայթեդը Մանչեսթեր Սիթին և Չելսին ավելի հարուստ են, քան մենք։ Իհարկե պետք է այլ ճանապարհներ գտնենք հաջողության հասնելու համար», նշել է Վենգերը։ Լոնդոնի Չելսիի, Մոնակոյի, Մանչեսթեր Սիթիի և Միլանի նախկին ֆուտբոլիստ Ջորջ Վեան հաղթել է Լիբերիայի նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլում և դարձել է Աֆրիկյան պետության նոր ղեկավարը։ Նշենք, որ 51-ամյա Վեան 1995 թվականին ստացել է ոսկե գնդակը, նաև 3 անգամ ճանաչվել է աֆրիկացի լավագույն ֆուտբոլիստ։ Դուք լսեցիք լուրեր։ Արագացը երկնից իջած սիրոցով, Պարիր երկինք, պարիր երկիր, պարիր հող, ծիրանագույն ծիծաղներից զարթնի թող, ամեն հայի սրտում մի շոգ է թող, ծիրանագույն ծիծաղներից զարթնի թող, ամեն հայի սրտում մի շոգ է թող, միասնության շուրջ բարբառնենք միակամ, Կարծիքն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Վերջերս կայացած Մուայ Թայ մարզաձևի Արցախի բաց առաջնությանը մասնակցում էին հայկական երկու հանրապետությունների մենամարտային տարբեր մարզական ակումբների մարզիկներ։ Այդ առիթով Արցախի մարտարվեստների ասոցիացիայի նախագահ Գարեգին Աղաբալյանի հետ զրուցել է Վանիկ Նովիկովը։ Օրերս Ստեփանակերտի համար 6 դպրոցի մարզադահլիճում կայացավ թայլանդական բռնցքամարտի կամ ինչպես ընդունված է անվանել մուայթայի Արցախի բաց առաջնություն ավելի քան 100 մարզիկների ընդգրկմամբ։ Արևելյան այս մարտարվեստից հանրապետությունում առաջնություններ բարբերաբար են կազմակերպվում, որոնց նախաձեռնությունն Արցախի մարտարվեստների ասոցիացիայինն է, իսկ մշտական հովանավորն ու աջակիցը Արցախի հանրապետության նախագահի խորհրդական Գրիգորի Գաբրելյանցը։ Մուայ Թայի Արցախյան բաց առաջնությանը մասնակցում էին հայկական երկու հանրապետությունների մենամարտային տարբեր մարզական ակումբների մարզիկներ։ Ի դեպ, մարզիկներ էին ներկայացել նաև Արցախի շրջաններից։ Առաջնության ընթացքում մրցադաշտում իրենց ուժերը չափեցին ինչպես սկսնակ, այնպես էլ փորձառու և բարձրակարգ մարզիկներ 7 տարիքային խմբերում։ Արցախի մարտարվեստների ասոցիացիայի նախագահ Գարեգին Աղաբալյանի խոսքով Մուայ Թայ մարզաձևից անցկացված այս առաջնությունը ոչ միայն ոսկե մեդալի կամ գավաթի ու պարգևների ձգտման մրցապայքար էր, այլև ինքնատիպ ստուգարք մարզիչների և նրանց սաների համար։ Բացի այդ, նմանատիպ առաջնությունների նպատակն է Արցախում արևելյան մարտարվեստների մասայականացումը, ինչն էլ պատերազմող մեր երկրում նպաստում է ֆիզիկական ու բարոյահոգեբանական, ինչպես նաև կամային ուժեղ հատկանիշներով օժտված քաղաքացիների կայացմանը։ Արցախի մարտարվեստների ասոցիացիայի նախաձեռնությամբ կազմակերպվեց հերթական Արցախի Մուայ Թայի գավաթի բաց առաջնությունը, որտեղ մասնակցում են Հայաստանի Հանրապետությունից տարբեր մարզերից, Երևան քաղաքից, Շմյանցի քաղաքից, Մասիսից, ամավելի մարզի տարբեր շրջաններից և մեր Արցախի թիմերը, Մուայ Թայի բարձր թիմերը, ընդհանուր 138 մարզիկ, որոնք այսօր քեշ պայքարում կձգտեն բոլոր հասնել իրենց տարիքային և քաշային կարգում առաջին հորիզոնականին։ Ինչ է սպասում պարգևատրումներ և այլն։ Առաջին, երկրորդ և երրորդ գրաված մարզիկները կպարգևատրվեն մեդալներով և դիպլոմներով, նաև առաջին, երկրորդ և երրորդ լավագույն տեխնիկա ցուցաբերած մարզիկները գավաթներով և լավագույն նոկաուտ, լավագույն մենամարտ անցկացած նաև մարզիկները կպարգևատրվեն գավաթներով և Մուայ Թայի հատուկ խորհրդանշով արձանիկներով։ Ինչ տարիքային խմբեր ու քաշային կարգեր են։ Տարիքային խումբը սկսում է 6-7 տարեկանից, մինչև 18 և բարձր, 6-7 տարեկանից տարբեր ամեն տարիք ունի քաշային տարբեր կարգերը։ Շրջաններից ունենք այո, կարվաճարի խումն է մասնակցում, մարզաձևը ճիշտ է նման է Մուայ Թայի, բայց մասնակցում է շրջաններից։ Հիմնականում Ստեփանակերտ քաղաքի խմբերն են։ Իսկ այսօր արդեն մեկնարկել է ինչ ձևով են անում գոհենք։ Այո, գոհենք, որովհետև մեզ կազմակերպչական աշխատանք ենք տարել, գոհենք մենամարտերից։ Լավ երեխաներ ունենք, Հայաստանի ամենաուժեղ երեխաներն են մասնակցում այստեղ, հավաքականի մարզիկները տարբեր տարիքային խմբերում։ Լավ մենամարտեր կան։ Նշենք, որ Արցախում շուրջ 7 տարի է, ինչ Մուայ Թայ մարզաձևը մարտարվեստներով հետաքրքրվող մարզիկների առօրյայի մաս է կազմել։ Չնայած այդ կարճ ժամանակամիջոցին, արցախցի մարզիկները հասցրել են չեմպիոնական տիտղոսներով ու մեդալներով վերադառնալ նույնիսկ Մուայ Թայի հայրենիքը համարվող Թայլանդից։ Հաղորդումը պատրաստել էր Վանիկ Նովիկովը։ Եթերում ինչպես միշտ այսօր էլ մեր եթերաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Այսօր կինոյի միջազգային օրն է։ Այսօր ծնվել են Վուդրո Վիլսոնը, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների 28-րդ նախագահ, Խաղաղության Նոբելյան մրցանակակիր հայ ժողովրդի բարեկամ, Անրի Ռենիեն, ֆրանսիացի բանաստեղծ գրող, Աշխեն Արաքսյանը, հայ դերասանուհի, Արթուր Էդինգթոնը, անգլիացի աստղաֆիզիկոս, Կարլ Անդելը, չեխ աստղագետ Լուսնի Քարտեզի առաջին ստեղծողը, Մորտիմեր Ադլերը, ամերիկացի փիլիսոփա Մանկարվաշ հանրագիտարանագետ, Միխայել Կալատոզովը, ռուս կինոռեժիսոր Ջոն Նեյմանը, հունգարա-ամերիկացի մաթեմատիկոս, ֆիզիկոս։ Բարեկամներ, կարծիք հաղորդաշարի օրվա դեկտեմբերի 28-ի թողարկումն ավարտվեց, այն վարեց Արմինե Բաղդասարյանը։